بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم بي قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك دا سورة الأعراف دے نام زبارنا آیت نمبر 117 یوسل واللسم واقعید موسیٰ علیہ السلام والسلام او دا فرعون اغشروا شیخ ساحران رجم کو اغشی حروفو دا خلق و پستر کو باندی اور پوری چکڑ گزار لگے ٹول ماران جوڑ دو مدسی ہر بالکل اثر سے کثر نوے ندی ساحران بگے نوے کرے اور ددی دفارا یو بہترین وظیفہ دادا کیا پیری سورتنا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ الناس درے پر سحر درے پر ما غستنی وے انشاءاللہ دا سحر اثر و ختم ہے اللہ رب العزت ہدا رزیلان پچیشتے وزگار دی دیتا خارے کی کنا حسد بغت ساتی دی وجنا سیودا سی مرض دے سے چا باندے اوکی نو باغے ڈاکران نہ پوئی گی بدن کار نہیں کئی ولی درانہ درانہی زړه ته سکون ناراضي بیماری حل نه معلومیږي. نو دلته هغه موسی علیه الصلاه والسلام ادب وکړو ورته وی چې یا تجادو غرزو یا بیمونو غرزو. موسیٰ علیہ السلام ورطا اوپر مجدی تاسو غرزوئی نوچی آغی کل غرسینی راواتی لیزمکی تا نو آغینا ماران جوشو 175,000 ماران فاویدو خلکی ویلول. اللہ میرا بان فرمائی و اوحینا و ما وی وکرا الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ان القي عصاك جو غزو اقبل امسال را لا تي روا چوا اللق تزمج ترو بغوام فا الهي تلقف ما يأفكون ناغانا غرفك والعج جو جو کريو ناغانا ترك آسك جو جو کريو. تفسير ما وردي معنى كي وَيَتَلَقَّفُ فَإِذَا هِيَ نَاسَ بَدَغِلَ فِي تَلْقَفُ غَلَقَ الْآمِكَ لَكَ سَرِيكِ الْوَا قُرِي الْوَا او بغیر د خپل نتی رکی اردو کی وطن نیگل نہ وای واقونو به کارونه جوړاری کیږي نو چې سای راکړن ټول مارانه تیر کړن. لَقَب سُرْعَةُ التَّنَاوُلِ زر را چطولو توی تفسیر موردی معنا کئی نوی زر را تیر کلو آغا طولی غرف لر طولی او خوڑل چی بکم سی بانی سخون والی چی ناگه تبی اکل وی نو دای لقف کلو طولی تیر کل فوقع الحق وقشو کارشو حق لرا وبطل ما کانو یعملون او بیکار شو هغه چې دیو سه عمل کاو دیو چې سکړیو هغه ټول بیکار شو هغه ټول فالتو شو سپیدې ورنکړم. و القی السحرة ساجدین او پریوتل هغه ټول جادوګر سجده کوونکي. فغلبوا هنالک کمزوری شو په دغه وخت کې وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَاپَشُوا دِيُو كَمْزُورِ كَوْنِكِ وَاپَشُوا زَلِل مَانَا مَكَ وَذَكَ ایمانِ رَوَلَ وَجِ ایمانِ رَوَلُ نُبِيَ شَهِدَانِ شُو نَغَا شُهَدَا شَهَدَتْ مَرْتَبَوَرْتَ مِلَوْ شَوَا نَو زَلِل مَانَا مَا وَذَاسِ مَانَا وَجِ عَدَبْنَا كَمَانَ واپسو دیو پر کی دن کی مناظرے او بیللام مناظرے او بیللا پڑشم. و القی السحرة ساجدین فریوت الجادوگر ٹول پتی دباندی سوئی قالو ویلو آمنا برب العالمین مونگ ایمان راوڑے دے پر رب دا مخلوقاتو باندی رب موسیٰ و هارون پر رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا هارون. و القی السحرة ساجدین سیغا پیر مجهول راولی یعنی دیو پا خپلا سجدہ و نکر اللہ پی سجدہ و قولی چی دیو دا ادب نکار و اغسط ادب ناکو موسیٰ علیہ السلام سویا سو جا سیا دا موجزہ پیش کا عقیب نظر کی ہوا غسی افکاری دا یا بے مونگ دا غبو عدب او کو دا پیغمبر عدب او کو اللہ رب العزت ورطا ایمان نصیب کو. نوی آمنا برب العالمین مونگ ایمان راوڑے دے پر رب دا تمام عالم باندی رب موسیٰ و حارون پر رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام دلتا دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دائی ذکر کرو کہ صرف رب ویلے ناغف کافی وکنا ولی نوچ رب العالمین بروے لشو نو رب موسیٰ و حارون دائی ولی ذکر کرو دا زکا چی دی خلق خو پدا ٹیم کی لی پر اون طرف ویلے وکنا چی اغویل انا ربکم الاعلا زستاس لی ربی ما نو الا سي نه دي دي په ځین کې دا خبره راځي چې فرعون پر باندې ایمان اورل نه نه وای رب موسی و هارون پر رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام باندې مونږ ایمان راوړل دي او بل دا خبره چې دا د دې ډیر زیات دی انصاف او زکا چې دیوې چې مونږ رب څخه پیژاندو مونږ خو رب موسی او هارون علی السلام را کولې دي نو دیوې نه وای چې رب موسی او هارون پر رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله هغه ځکه کې بیان کاوه و یو سره کوټه سر توخه تو ماشين ور سره وګړه راکو چې مولا کد زیارت مساله دی وکړه نو حرم دی صدا باباګانو بدوي اوي قسم په الله کر دې مساله نه علاوه بل مسالم وکما ماته الله شهادت راکي کو کړه یو څه ماته وې الله شهادت راکي ټول موضوع په هغه باندې وچړلا خو دې کلا هغه بیان ختم شو اغه سره راغه ورته وستا پر رب باندې ایمان راوړما وای څنګه چې بيستا یقین دي دغه شان دي زستا پر رب باندې ایمان راوړما چې ما بالکل تاسو ته خپل تیار کړو او هغه سره نه پاتې شو نو به اختیار علی الله ته په دې باندې راځو ورته وته ځکه چې تربیت د موسی او د هارون علیه السلام په وجه باندې دې ته ایمان نصیب شو نو دیو اجینا وی چه رب موسیٰ و حارون پا رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام پا دیبان نیزا ایمان راولا مام مونگا ایمان راولو قال فرعونو فرعونو ویلدری فرعون یو نکتا پلی آنا فردی فرعون دا نم دیر دیر ذکر شوئے لے قرآن کی دولی دا زیاقل و لقو زیاقل ورسرو نمرود انتحای قمقل و دیو دینا داغا نم ندر آغلی قرآن کی یو خبر اپنی جدیی جدا نمرود خود دهری دی خدا فرعون دهری نو مبسرین بحث کئی سو کوئی دا دهری و سو کوئی نانا دهری نو و بہترین خبر دادا چی دا فرعون هم دهری و نمرود هم دهری و اصل خبر دعوه چی دا فرعون دهری نو و بلکه دا دهریانو کار بے کل نا کل کاو دا دهریانو کار بے کاو دهری اغی تاوی چی اللہ نمانی سو خم نمانی ناغی دا دهری و اینو دا اغی کار بے کاو لکه قرآن کی اللہ فرمائی مالم تو لکم من الہی مغیری لکه زنه پی جنما ساسو دا پارا الہ بل سوک دا اللہ نا قرآن بل دے کیوئے وجہدو بیہا وستیقنت حال فزهم ظلم و علوا تا دے پھر ان دا یقین ہو چا اللہ رب العزت کے نموسیٰ علیہ السلام بل دے کیوئے لقد علمت ما هاولائی الا رب السماوات والارض ویسا تا خفغت دا چا اللہ کے نو فرعون تا خفت و چی اللہ شیخ و دا دہریانو کار بے کاؤ نو دسر معمولی و انتی آقل ورسارا و نمرد سر بلکل اقل نو انتی آئی خام اقل و دی وجر دا غنم ذکر نشو نو گورا دا سخ بیسان دا زیران دا با دا سیحر کی و دا دیر اصحاب انجون دی پڑی کی آیا شیخ ری واقعی بیا نئی و یو زیکی و یو علکو و دی خطو جو کو خنم دا یو علاقو او ویویلی پیشیراتا وی پخفلن کولا ویویلی چی زما دا ترز آمان و دیر را بانی زورور و ظلمون ایرا سر کول زیوازی اوما نو دیر پریشان اکرام وحل تا کول بیرا سر کول و لارم یو زیتا یو سریتا نویلو چی یرا سدقرا تاو خایا ستلقرا تاو خایا انتی هری پریشان اکرام پای اگر آتا ہوئے لو چی زرطه او سڑه خیم او لارشا او دا غنا جادو یارکا ندین ایلاو بری سرمان سا سر نشته ده وی لارما اگر خبر امی اومن اللہ چار سدیتا لارما چی گورما جادوگر ناسته اما ورطا قصو وکرا چی بایی داتی چلده وی اٹون اولی را تدا خبر وکرا چی اٹون نمکی او پینز زر روپای راکه چی دا دی را کری نو ایمان با دزان سر ایمان ایمان برا تنه یعنی ایمان با تی برا که دی وره علا بستا دا سحر و جادو کار کئی نویوی تی دعمی هم نده پکار کده ترز آمنو دیر سوک کره ما وی ها ما سری مرتوی نو جی تبا زما سر تیم تیره خود زدر تصویم آغا با که نو علا بتا کامیاب شی که یو غلطیم دی وکلا نو سحر دی ختم برباد و اذا طور نمکی خود جنوبت پا حالات کی ربانی زر رکا تا منزو کو تا جنوبت پا حالات یو قبلی تمنو نمر خاتا طرف تا وید زر رکا تا منزو کو آغا میں ہو کو دویر دا چوئیوین رتا تی پنصفا بانی دا اللہ نوم ولی کا اللہ عیاذو باللہ نورم بیر کنزونا دی پایدی کہ اللہ دی دی مونگا ٹول وسا دی آغا دا ویلو قبری ننی و ډیر غلط غلط کار مې را باندې وکړو اخر دا له په وروه له واقعیا راځي او دې ته دینې تیری وای او جادوګر لکه زدا جادو یا دوم بل ټیک دا ورشه او دې کې تنور ول پاګ کې مې تیا دی وکا مې چې کله هغه وراله آتی مې تیا دی ونه کړې به تعالی و مې په وسې دی ورې دا وینا وینه دې دې کړې درو وای ورشه بیا وکا درېم څلورم پیر چې وراله مې تیا دی وکړې رااله وسې دی ورې دا وای او دې شنه باندې مرغې والو ته ایمان دنا لاړ لان دیروی که قرآن مجید پت کرده و دوم را غلط کار دا دا ایمان نا بلکل خالی او دا سی رزیلان خبیسان وسن شده دنیا کی نو دا سره وی چی بیای را تاوی زیلار بشی او دا مری فا مری باندی با اولو وارگی فا مری باندی با اولو وارگی وی چی لارا ما قتل می قتل می تازه مره شو ایچی خق کو قیسته امیر سی بو و ایده آغا بری یه را مبارک می داولو واقع کلو آغا بری تندی بری دا تازه خوالو قیسته کرو تو و ای بیا یا تاویلو چی دیز پوری خلاری و یواب کار دا تبل پاتی ده چی پاقی چی پاکی نستا جادو کامیاب سو و ای آغا سنگا و یو صحرات وری گرم چی پدی کی بتا بانی قسما قسم حالات راجی کتبا و سرانا بیلی که و دی بیلل ناکام و ای آلتی و صحرات الارما ناسو ماما ویدی زدا قیزا و سلگ آسانا شوا و ای چی کاتم و کڑا راغلا یو سره دی یو ور سر خزالا یو ور سر خر دی یو ور سر سپی دی و پینزو ور سر بچی دی و ما ویل دی زا پشاله چو مزا کرده را لزا یواد نمولی و دیو منا سر و زندگی تی ریزا قیسا اصانا شوا و ایچی رام لل کین اصن لگتی موچو و ای سری ویر از رای سم سری خورو و ای خدی سری دی خدی و گیشو ایما جو اگی ورطوی دی دی سری پرایست خونشتی خود از پیده نو و ایچی رایست تیکا یو غلط شو جو شی تیر خو سی تیر خو وای زه حیران شوم چې یه لکه شی خطرناک دی وای چې لږ پرېم وشو ډوی بیا یې وویل چې ښه دي وږی شوی یم ما دې دا خر دی نو چې هغه م ورته وویل هلته کړو خر نه غلط دی خو خر یې تېر کړو خر یې وکړو وای یاره په ما را پېده راغلل نو چې لږ پرېم وشو ډوی یو بچی یې وخوړو بل بچی بل بچی پنځه بچی یې وخواړه وای چې بیا یې ښه ډلازو واله ښه دې وی چې ښه دي وږی شوی یم لوی خدی ورطا ویدی یو زیم و یو دا میرما دی نورتا نیش جانو ای میرما ویدی ما بیاتا تا قتل ندی دا پورو نمیزان غرا ولی دی لات من پکی مات شو خوب را خوب شو ما یینی را نبایده دی و دا چی بامند تر ما جی پکار می نده روح می تی رای که ویچی کل لارا ما پورتا عشق سی ویده ما خوال را ری که سیرا تا وکلا چی ما بچا تا نکه او توبه ویستا ویدی توبه میرا توده کسی را تا بیان ده چی دادا چل را ترشته ویده نو در رزیدان ماو تا دیگ دا ماو تا دیدم لازو گوارزگار شی خوشتی خلشتی که نا حسد بغض ساتی پچا بانی پیلو کی گی نا نو دا سیحر دا باندی که یو عمل را کارا که اللہ دی تبا کا ونی دا کار که اللہ نا ویده که اللہ با دالت که بطبار اللہ لسا جواب ورکه تو بلکل لسیح را سرشتی دیو دینا سهر دا دری چورتون دری دری پیروائی او دکیگی دا وائی جدی اثر با پکپل قتمیگی نو برمائی قال فرعون کل چیدی جادو گرو ایمان راولو فرعون وی آمنتم بی تاس ایمان راولو فدی موسیٰ علیہ السلام باندی قبل ان آذن لکم مکی داغینا چی ماتا زد اجازت کریم فیرون خوئی چی زمان مرزی بچلیگی زسوی ماغا بکیگی لکرن زباب ہوئی میرا جسم و میرا مرزی زمان جسم بے زمان مرزی و بکی چلیگی اللہ باندی خدیثی رجل دا ایمان نخالیش بے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تولی ورطوع اعلان وکا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اعلان وقعت زما عبادت بدني زما بدن الله ساده پر استعمالي زما مال بس ساده پر استعمالي زما خفغان زما غم خاري هر سب دي والاده پر ورتويا وبذلك امرتو او پا دی باندی ما تا امر شوه دی وانا اول المسلمین زا اول دا مسلمانانو نیما دا موه چی میرا جسم میرا مرضی دا موه دا غلط خبر دا دا پا دی باندی سره دا ایمان نوزی کافر کیگی کچری دا خبر شوا نو بیا با پا لور باندی العیاضو بالله فلار کیگی وی زما جسم و زما مرضی زوی با پی کیگی ماما زوی ماما ترور دا با نئی دا اولی دا قرآن نو تا تا دا دین خود رینے که دا غشیشو نو تباو بربادی اللہ وی تک دستا جسم دے خو مرضی با زمان چلیگی اللہ پیدا کردے اللہ موتا لجسم را کردے مرضی با دا اللہ چلیگی جو ای زنانو دا پارانا زمان ستا دا پارا ہون دا چیزا اللہ پیدا کردے ما نو زمان زندگی تو لبا دا نبی علیہ السلام پا طریقی دا نبی علیہ السلام دا جنڈی لاندی ومونگا زندگی تی رو دانا چی زمان دی سمدی زمان پا مغدا سنت دی زمان مرزی دا سارا پا کس کار دے دا بزا کٹکو من انا دا موایا اللہ با دی یوزلی راونی سید اللہ نیول بیا دیل سک دی انا بد شرم بکل شدید مرزی با دا اللہ چلی گی دا موایا چی زمان دی سمدی او زمان مرزی دا نانا دا بی غیرتی دا دا دلتو بی غسرم غد دلو بی غیرت دے چی خپلی خجی دا اختیار ورکی دی دا خبر وکا او آغا خزم دا ایمان نخالی دا ولی دا کار کے دا اصل غلطی طول زمان الحمدللہ اللہ رب العزت مولا خیستا لاخرہ کری دا خیستا دیدے رکھنے دے غیرتی پیدا کری ہو چاہت دی دا شہنیش کے خوشتے پا کسا دلگان پا کی دی آخری دا چاہتا کے او نانا ورتا کئی نو آقا بیا خوزا پا دمانی سوری جی آقا بیا وی میرا جسم میرے مرضی آقا بیا دا خبای ولی دا سرے بے غیرت رے دلدے صحابون قربان سعد رضی اللہ تعالی عنہ آقا نبی علیہ السلام مقام قرارے ورطوئی وی دری گواہان چی دا خدی سرولی چی دو گواہان نو آقا بیا حلا رجم کی گی و آقا با پانسی کی گی ناغو رتوئی اید اللہ حبیبا زبا بخفر اقفلی خدی سرسوکونی سمام او بیا باز سڑی راولم چراشیوی نئی نو دا دس خبر اللہ نبی علیہ السلام ورتوئی وی انتا اغیر الناس یا سعد ایساد تدکول خلقنا دیر غیرتی و انا اغیر من کازستان غیرتی اما والله اغير مني الله زمون د ټولو نه ډیر غیرتی دی الله غیرتی باچا دی دا الله حکمت دی الله خبر او کما کی مزه دې سم الله را کړی دی الله ساده مرزي پابند بچلی غما خپل طبیعت کار باندې کوم نه دی له سلام په طریقه باندې لګو ګور ما سوای پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله سردا دا سوچ دې کړی دی چې لا اله الا الله څه مطلب دی لا اله الا الله تعلق دا زړه سره دی هغه دا توحید چې الله یو توحده لا شریک ذاتي مشکل کوشا نشته دی زما د جسم مرضی بری الله ستا قانون بچلیږي او محمد رسول الله اوغه تفصیل دی بږي محمد رسول الله زما بدر بهر بدن بدن نبی علیہ السلام په طریقه باندې د دې کلمې مطلب دا دی چې عقیده د توحید او طریقه د نبی علیہ السلام نو هر ما موتا کامل مسلمانان جوڑی مو کدا نئی نو اقوا بیا درندگی دا ٹول ڈنگر توب دے آغا بیا حیوانیت دے اللہ دیتی مونگا وسا دی نو فرمائی پیرون قالا پیرون اوئی دے پیرون خبیث آمنتم بی سائرانو توئی تا تاسو ایمان راوړو په موسی علیه السلام باندې قبل ان اذن لكم مكرنا چې تاسو مان اجازه وغوښتلئ ان هذا لمكر مكرتم وجيه بكنه ضرب دي بنا خبر او چې کله دې اجازه سره دې قبضه یالتا سدرت جو ایمان راوړو پر باندې ایمان راوړو و زر په نړۍ کوي ان هاذا لمکر مکرتم و اذا تاسو چل کړه دې دا مکر دې چې کړه تاسو فل مدینه ته په مدینه کې فخار کی تاسو فخار کی ماتا دا چل جوړ کړو لتخرجوا منها جرا پر چوبا سود دینا اهلها اهل دې فسوف تعلمون و زر دې چې زبدر سره پوي شمام زبستازو سرگورما ویسا بدر سروکم لو قطعنا ایدیکم زبکرکم استاسو لاسنا و ارجو لکم او فیستاسو من خلاف العدل بدل یعنی خیلات من کٹکم او بسقبا من بریکم اولی تاسو ایمان رولو زمان اجازتنا بغیر زمان بم اجازت وقتلیوی دا مکر او فریب و ایتاسو کلیوی دا تازو ما تا چل جور کلیو دا موسیٰ علیہ السلام و ای دستاسو مشر دے دستاسو دا تعلیم در کرے دے لکا سوری طوحا اکتر نمبر آیت کی ولی قال منتم لہو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم اللجی علمکم سر و ای دا موسیٰ علیہ السلام و ای دستاسو مشر دے تاسو تے سر دخو درے دے تاسو شاگردان یہی تاسو دا مکی نسلا کری وا زکا مرتو ای زان پڑکو دا خبری اتری دې کاولې رسا خو بیا چرته کې دا آغا کله ایمان والو ایمان راوړو کله پاتې تو نو دې پیرون ورسره دا ظلمونه وکړو شهیدان وکړو دا الله کار ته وګوره سحر راغلي چې ساهرانو او ماقام مسلمانانو بیا جنتيان شو شهیدان ټول جنت کې مزه کولې اروونه لا په جنت کې ګرځېدو نورتاوی دیتو لو قطعن نائی دیا کم زبا پریکم ناسو نستاسو ارجو لکم فیستاسو مل خلاف العدل بدل سم لو سلیبن لکم بیا با پانسی کم تاسو اجمعین طولو لرام قالو اغی ورتاوی انا الى ربنا منقلبون مونگا خپل رب تا تلون کیو مونگا ستاپا خبرو باندی ورے دوکا کی گنو هر سا برداشت کولے چو کلا سنا کٹکے کخ پے کٹکے کخ پانسی کے دغزم برداشت خو اللہ نپریدو دموسا دارون رب مونگا ویچرتا نپریدو آمننا بی رب حارون آمننا بی رب العالمین رب موسا وارون کلک موحیدین کی جوشو او شهیدان تو ټول جنتیان ټول جنت ته واستې بیا واوحینا موږ وحی وکړای له موسی موسی علیه السلام ته الالقی عصاك چې عمر زوالا قران ته پیدا هي تلقف ما یافقون دا چې هم ساده چې الله وی کان جان جان تیری تیری په شان ته راځي کاو غره دا نه دته کې یو غټه بلا به چې جوړېده جو غټه چې نو هغه چې اوري راوري اوري راوري نه کرا درو سره چې اس دی اوري راوري اوري راوري دا څو نه یې آنند جنوټه یو باندې دینا نه ځان ځوان جوړ ک نیر زدا چې موږ ته لکه چا سنت کړي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه لک روان دی په لار باندې پنا دا نقرا باندې ژوند دی نه چت ورګي هغه دی ولا سره واټی د نیر دا عمر رضی الله تعالی عنہ دا چې را کاندیر چې دا کول ځان نیر ځوان جوړ ک چا کفار مشرکین در نه ریږي پس پس کې غما پلارو کی نو هغه داتي خامارو چې هغه ورې اولې در اولې ده نو کانا جان د پیری په شان کې منډې والا دا دې تیز رفتار و وړه لخت و ډیر کمالات نه ډکوا هغه ورته وی الله رب العزت ورته وی او پلان کې اسره کور دا مری انسا لرا فیدا هی تلقف ناغا انا نغلط للی ما یا بی کونا وجی دیو جوڑ کریو رسین یا تو لی راک کریو یا پڑن لخل کو پر نظر کی رمانا فوقال حق و کارش و حق و بطل ما کانو یعملون بے کارش و آجی دیو عمل کریو جی دیو کار کریو فغلبو هنا لکا کمزوری تو پدہ وقی وانقلبو صابرین واپس تو پرگیدن کی وولقی السحارتو ساجدین او پریوتل دا جادوگر جادوگر سجدہ کون کی قالو آوازیں کو چغیو کا آمننا بی رب العالمین و ایمان نوڑے دے پر رب دا تمام آلم باندی رب موسى وهارون فرد موسى وهارون قال فرعون ودي فرعون ويل آملتم به تاسمان عرو فدي موسى وهارون فدي مسألة توحيد فدي الله باني قبل مكتن آذن لكم جما جازت کروه تاسوتا ان هذا علمكرون دائو چلو مكتموه چتاسو کروه في المدينة دي بخارجي لتخرجوا منا دیر پار چوبا سیر دینا لا حل داری بسوف تعلمون خوزب تاثر وی پویشم لو قطعن ایدیکم وانجلکم خاما غفری بکم لاسو نستاد وقفی ساسو من خلاف عدل بدل ثم لو سلبن لکم یبدا فانسی کما اجمعین تا تطول لرا قالو انا ارتوی آغازوانا انوار سوئی اینا الى ربنا منقلبون مونگا قل رب طرف تطنون کیو ٹک دا کجواندیو تکلیفونا براکے او کاملشو نو شهادت بمیلاوشی قل رب سر بمیلاوشو بسم اللہ الرحمن الرحیم